Rastar, Honey Sing, Mafia Mundu, It's Fresh. सड़कों पे खाली पीली फिरता, बाइक पे धूप में न सड़ता, कॉलेज के बाहर जो लड़ता, किसी से भी खुला अकड़ता, लड़की देख फिसलता, कॉलर उठा के जो चलता, गाड़ी में गाने भी बजते हैं तेज, पूरे काम खुलेआम करता, सब सपा मौसम बनाने का एक ही सपोर्ट अपना वो